Характерник представляє вашій увазі оповідання Ги де Мопассана «Пампушка». Ось уже кілька днів підряд містом переходили рештки розбитої армії. Це було не військо, а безладна орда. У солдатів повиростали довгі неохайні бороди. Мундири були подерті, йшли вони мляво, без прапорів, в розбрід. Приголомшені, змучені, неспроможні ні думати, ні діяти, всі вони йшли лише за звичкою. При найменшій зупинці вони одразу падали з утоми. Особливо багато було мобілізованих під час війни, мирних людей, смирних рантьє, що знемагали під вагою рушниці. І молодих новобранців, в яких переляк міг швидко змінитися піднесенням, які були однаково готові до атаки й до втечі. Де-не-де між ними миготіли червоні шаровари, рештки дивізії, розбитої у великому бою. В рядах піхотинців різних полків попадалися похмурі артилеристи, і зрідка можна було побачити блискучу каску драгуна, що на силу встигав важкою ходою за більш легким кроком піхоти. Проходили й дружини вільних стрільців з героїчними назвами «Месники за поразку», «Громадяни могили», «Учасники смерті», але виглядали вони справжніми розбійниками. Їхні начальники, колишні торговці сукнами або зерном, недавні крамарі, що збували сало або мило, випадкові воїни, яким дали офіцерські чини за гроші або за довгі вуса, оздоблені галунами і обвішані зброєю, розмовляли оглушливими голосами і обговорювали плани воєнних дій з таким виглядом, ніби їхні плечі – єдина опора Франції, яка гине. А тим часом вони нерідко боялися своїх власних солдатів, іноді невміру хоробрих, шибеників, грабіжників і розпусників. Ішли чутки, що прусаки ось-ось увійдуть в Руан. Національна гвардія, яка останні 2 місяці проводила дуже обережну розвідку в сусідніх лісах, причому іноді підстрелювала своїх власних вартових і готувалась до бою, тільки на якийсь зайча заворушиться в кущах, тепер повернулась до своїх домівок. Її зброя, мундири, все смертоносне спорядження, яким вона ще так недавно лякала верстові стовпи великих доріг на 3 лье навкруги, раптом кудись зникло. Останні французькі солдати переправилися нарешті через Сену, ідучи в Понт-Одемер через Сен-Север і Бур-Ашар. А позаду всіх, пішки, йшов генерал з 2 ад'ютантами. Він остаточно занепав духом і не знав, що робити з такими роздрібненими купками людей. Він і сам був у розпачі від страшного розгрому народу, що звик перемагати. А тепер був безнадійно розбитий, незважаючи на свою легендарну хоробрість. Потім над містом залягла глибока тиша, мовчазне й розпачливе очікування чогось невідомого. Багато пузатих буржуа, що втратили всяку мужність у себе за прилавком, з тривогою чекали переможців, боячись, щоб не прийняли за зброю їхні рожна для печені і великі кухонні ножі. Життя, здавалося, зупинилось. Крамнички зачинились, безлюдні вулиці заніміли. Коли-неколи вздовж стін поквапливо пробирався перехожий, наляканий цією тишею. Чекати так страшно, що людям хочеться, щоб ворог уже швидше прийшов. На 2-й день після відходу французьких військ, скоро після полудня, по місту промчало кілька уланів, що з'явилися хто зна звідки. Потім, трохи згодом, по схилу Сент-Катрін спустилася чорна лавина. 2 інших потоки загарбників ринули з боку Дарнетальської та Буагійомської доріг. Авангарди цих 3 корпусів водночас з'явилися на площі біля ратуші, і через усі сусідні вулиці розгорнутими батальйонами стала підходити німецька армія. Брук стогонів від розміреного і чіткого кроку. Слова команди, що вигукувалися незвичними гортанними голосами, розносилися вздовж будинків, які здавалися вимерлими і покинутими. А проте, з запричинених віконниць, чимало очей крадькома розглядали переможців. Людей, що стали за правом війни хазяїнами міста, майна і життя. Мешканці, які сиділи в затемнених кімнатах, були охоплені жахом, що його викликає стихійне лихо. Великі руїнницькі геологічні перевороти, перед якими безсилі вся мудрість і могутність людини. Одне й те ж почуття виникає кожного разу, коли повалено усталені порядки, коли втрачено почуття безпеки, коли все, що було під охороною людських законів або законів природи, опиняється під владою безглуздої, грубої і нещадної сили. Землетрус, що нищить цілий народ під руїнами будинків, розлив ріки, що несе потонулих селян разом з трупами волів і зірваними кроквами дахів, або переможна армія, яка вирізує тих, що захищаються, забирає в полон усіх інших, грабує в ім'я меча і під гуркіт гармат дякує якомусь там богові. Все це страшне лихо, яке підриває віру в одвічну справедливість і в прищеплюване нам сподівання на заступництво небес і розум людини. Та невеличкі загони вже стукали біля кожних дверей і зникали в будинках. Слідом за навалою йшла окупація. У переможених з'явився новий обов'язок – виявляти люб'язність до переможців. Минув деякий час, стих перший порив жаху, і знову запанував спокій. У багатьох родинах прусський офіцер їв за одним столом з господарями. Іноді, якщо він був добре вихований, він щемності жалів Францію, казав, що йому неприємно бачити участь у цій війні. Йому були вдячні за такі почуття. До того ж, кожного дня могло стати в пригоді його заступництво. Догоджаючи йому, крім того, можна було позбутися постою кількох зайвих солдатів. Та й навіщо зачіпати людину, від якої цілком залежиш? Адже це скоріше було б нерозсудливістю, ніж хоробрістю. А нерозсудливість вже не є вадою руанських буржуа, як раніше, в часи героїчних оборон, щоб прославили це місто. І нарешті кожний виправдовував себе головним аргументом, підказаним французькою вічливістю. У себе вдома цілком припустимо бути чемним з іноземним солдатом, аби тільки на людях не виявляти цих близьких відносин. На вулиці його не пізнавали, зате вдома охоче розмовляли з ним, і німець з кожним днем усе довше засиджувався вечорами, гріючись біля сімейного вогнища. Усе місто потроху набирало звичного вигляду. Французи ще побоювались виходити з дому, але прусські солдати кишіли на вулицях. Проте офіцери блакитних гусарів, які з викликом волочили по тротуарах свої довгі знаряддя смерті, зневажали простих громадян, мабуть, не набагато більше, ніж офіцери французьких єгерів, що пиячили в тих самих кафе рік тому. І все-таки в повітрі було щось невловиме і незвичне, нестерпна чужа атмосфера, ніби якийсь запах, запах навали. Він сповнював житла й громадські місця, надавав особливого смаку їжі, породжував таке відчуття, ніби подорожуєш по далекій-далекій країні, серед небезпечних диких племен. Переможці вимагали грошей. Великих грошей. Жителі платили без кінця. А втім, вони були багаті. Та чим нормандський комерсант багатший, тим сильніше він страждає від найменшого збитку, бачачи, як найдрібніша часточка його надбання переходить в інші руки. Проте на 2-3 лє нижче міста, біля Круассе, Д'єпадля або Б'єссара, матроси і рибалки не раз витягали з глибини ріки розбухлі трупи німців у мундирах, то вбитих ударом ножа або кулака, то з проламаною каменем головою, то просто скинутих у воду з моста, Річковий намул обгортав саваном ці жертви таємної, дикої і законної помсти, беззвісного героїзму, безшумних нападів, більш небезпечних, ніж бої серед білого дня і позбавлених ореолу слави. Бо ненависть до чужоземця завжди озброює купку безстрашних, готових померти за ідею. Але тому, що завойовники, хоча й підкоривши місто своїй незламній дисципліні, все-таки не зробили жодного з тих жахливих злочинів, які поговір незмінно приписував їм під час їхнього переможного походу, жителі кінець кінцем посміливішали, і потреба торговельних операцій знову ожила в серцях місцевих комерсантів. Деякі з них були зв'язані значними грошовими інтересами з Гавром, зайнятим французькою армією, і вирішили спробувати попасти в цей порт суходолом до Д'єпа, а там сісти на пароплав. Були використані всі впливові знайомства з німецькими офіцерами, і комендант міста дав дозвіл на виїзд. Для цієї подорожі, на яку записалося 10 чоловік, було найнято великий диліжанс з четвернею коней, і вирішено виїхати у вівторок вранці, вдосвіта, щоб уникнути всіляких зборищ. За останні дні мороз уже скував землю, а в понеділок, коло третьої години, з півночі насунулись великі чорні хмари і принесли з собою сніг, який падав безперервно весь вечір і всю ніч. Вранці, о пів на п'яту, пасажири зібрались у дворі нормандського готелю, де вони мали сісти в карету. Вони ще не прокинулися як слід, куталися у пледи і тремтіли від холоду. В темряві вони на силу бачили одне одного, а нещисленний важкий зимовий одяг робив усіх схожими на гладких кюре в довгих сутанах. Та ось двоє чоловіків упізнали одне одного, до них підійшов третій, і вони почали розмову. «Я їду з дружиною», – сказав один з них. «Я теж». «І я». Перший додав. «У Руан ми вже не повернемось, а якщо прусаки підійдуть до Гавра, переїдемо в Англію». У всіх них були однакові наміри, бо це були люди однієї вдачі. Проте кони ще не запрягали. Ліхтарик конюха час від часу з'являвся в одних темних дверях і одразу ж зникав в інших. З глибини стайні чути було приглушений гноєм і кам'яною підстилкою кінський тупіт і чоловічий голос, що умовляв і лаяв коней. З легкого брязкотіння бубонців можна було зрозуміти, що підганяють збрую. Брязкотіння скоро перейшло у виразний, безперервний дзвін, що відповідав розміреним рухам коня. Іноді він затихав, потім відновлювався після різкого ривка, що супроводився приглушеним стуком підкованого копита об землю. Раптом двері зачинилися. Все стихло. Змерзлі буржуа замовкли. Вони стояли не рухаючись, заклякнувши від холоду. Суцільна завіса лопатого снігу безперервно миготіла, падаючи на землю. Вона стирала всі обриси, опушувала речі крижаним мохом, і в мовчанці міста, що затихло, поховане під покровом зими, чути було лише неясний, незбагненний, невиразний шелест білих порошинок, які, здавалося, наповнювали весь простір, вкривали весь світ. Чоловік з ліхтарем знову з'явився, тягнучи за собою на вірьовці понурого коня, що йшов неохоче. Він поставив коня біля дишла, прив'язав посторонки і довго порався, закріплюючи збрую однією рукою, бо в другій тримав ліхтар. Повертаючись за другим конем, він помітив нерухомі постаті пасажирів, зовсім уже білі від снігу, і сказав: «Чого ж ви не сядете в диліжанс? Там хоч від снігу сховаєтесь!» Вони, мабуть, не подумали про це, і тепер всі разом кинулись до диліжанса. Троє чоловіків розмістили своїх дружин у глибині екіпажа і слідом за ним влізли самі. Потім вільні місця мовчки зайняли інші, невиразні й закутані постаті. Підлога диріжанса була заслана соломою, в якій тонули ноги. Дами, що сиділи в глибині карети, взяли з собою мідні грілки з хімічним вугіллям. Тепер вони розпалили ці прилади і деякий час стихо розповідали одна одній про їх якості, повторюючи все те, що кожна з них уже давно знала. Нарешті, коли диліжанс був запряжений 6 кіньми, замість 4, як звичайно, зважаючи на труднощі шляху, чийсь голос ззовні спитав: «Усі сіли?» Голос зсередини відповів: «Усі!» Тоді рушили в дорогу. Диліжанс їхав повільно, дуже повільно, майже ступою. Колеса грузнули в снігу, вся карета стогнала і глухо потріскувала. Коні ковзали, хропли, від них ішла пара. Довжелезний батіг кучера безперервно хльоскав, літав у всі боки, звиваючись і розгортаючись, немов тоненька гадючка, і раптом стьобав по якому-небудь круглому крупу, який після цього напружувався ще дужче. Потроху розвиднювалось. Легкі сніжинки, які один з пасажирів, чистокровний руанець, порівняв з дощем бавовни, перестали падати. Тьмяне світло просочилося крізь великі, темні й важкі хмари, проти яких ще сліпучішими здавалися білі поля, де виринав то ряд високих дерев, вкритих інеєм, то халупка під сніговою шапкою. При світлі цього сумного світанку пасажири почали з цікавістю розглядати одне одного. У найдальшому кутку, на найкращих місцях, одне навпроти одного дрімало подружжя Луазо, оптові торговці вином з вулиці Гранпон. Луазо, що був колись приказчиком, купив підприємство у свого збанкрутілого хазяїна і розбагатів. Він по найнижчій ціні продавав дрібним провінціальним торговцям найгірше вино і мав серед друзів і знайомих славу страшенного шахрая, справжнього нормандця, хитрого і життєрадісного. Репутація шахрая настільки закріпилася за ним, що якось на вечорі в префектурі пан Турнель, автор байок і пісеньок, в'їдливий і гострий, місцева знаменитість, запропонував дамам зіграти в гру «Пташка літає» «Луазо вол», що перекладалося також як «Луазо краде». Його жарт облетів усі вітальні префекта, потім дійшов до віталень городян і цілий місяць веселяв усю округу. Крім того, Луазо славився всілякими смішними вихватками і дотепами, часом вдалими, а часом банальними. І кожен, хто говорив про нього, обов'язково додавав: «Він страшенно кумедний, цей Луазо! Невисокий на зріст, він ніби складався з самого круглого черева, над яким здіймалася червона фізіономія, облямована свіючими бачками!» Його дружина, висока, дужа, енергійна жінка, з грубим голосом і рішучою вдачею, була душею порядку і рахівництва в торговельній фірмі, в той час як сам Луазо оживляв її своєю життєрадісною жвавістю. Поруч з ними, з неприхованою свідомістю своєї гідності і високого стану, сидів пан Каррела Мадон, фабрикант, особа визначна у бавовняній промисловості, власник 3 бавовняних прядилень, кавалер почесного легіону і член Генеральної Ради. За весь час імперії він очолював благонамірену опозицію з єдиною метою одержати згодом якомога більше за приєднання до того устрою, з яким він боровся, за його власним виразом благородною зброєю. Пані Каррела Мадон, значно молодша від свого чоловіка, була втіхою для призначених в руанський гарнізон офіцерів з порядних родин. Вона сиділа навпроти чоловіка, маленька, гарненька, загорнута в хутра, і журно розглядала жалюгідну внутрішність диліжанса. Їхні сусіди, граф і графиня Юбер де Бревіль, мали одне з найстаровинніших і найзнатніших нормандських прізвищ. Граф, літній дворянин з величною осанкою, намагався вдягатися так, щоб підкреслити свою природну схожість з королем Генріхом IV, від якого, коли вірити легенді, фамільним гордощам, завагітніла одна з дам Бревіль, чоловік якої саме через це одержав графський титул і губернаторство у провінції. Граф Юбер, колега пана Каррела Мадона по Генеральній Раді, представляв орлеаністську партію департаменту. Історія його одруження з дочкою дрібного нанського судновласника назавжди лишалася загадкою. Але оскільки графиня мала величні манери, приймала краще за всіх, і про неї ходила навіть шутка, що вона була колишньою коханкою одного з синів Луї Філіпа, уся знать поважала її, а її салон вважався першим у департаменті, єдиним, де зберігалася ще старовинна вишуканість, і потрапити до якого було нелегко. Багатство Дебревілей, що цілком складалося з нерухомого майна, приносило, як казали, 500 тисяч ліврів доходу щорічно. Ці шестеро людей займали найкращу частину карети і особлювали багату, владну й могутню верству суспільства, верству людей впливових, вірних релігії й твердим устоям. Через дивний збіг обставин усі жінки розташувались на одній лавці. Поруч з графинею сиділи дві черниці, що перебирали довгі чотки, бурмочучи молитви. Одна з них була літня, з подзьобаним віспою обличчям, ніби в неї колись в притул вистрелили картеччю. В другої, дуже немічної, було гарне, хворобливе обличчя й сухотні груди, які терзала всепоглинаюча віра мучеників і фанатиків. Але всі погляди були звернуті до чоловіка і жінки, що сиділи навпроти черниць. Чоловік був добре відомий Корнюде, демократ, страховище всіх шанованих людей. Уже 20 років купав він свою довгу руду бороду в пивних кухлях по всіх демократичних кафе. Він прогуляв зі своїми товаришами і друзями досить велику спадщину, одержану від батька, колишнього кондитера, і нетерпляче чекав встановлення республіки, щоб дістати нарешті посаду, заслужену стількома революційними частуваннями. 4 вересня, можливо, внаслідок чого-небудь жарту, він вирішив, що його призначено на посаду префекта. Проте коли хотів приступити до виконання своїх обов'язків, писарі, які опинилися в той час єдиними хазяїнами префектури, не захотіли його визнати, і йому довелося відступити. Та як він був загалом непоганим хлопцем, смирним і догідливим, він з надзвичайним запалом взявся за організацію оборони. Під його керівництвом у полях викопали вовчі ями, по сусідніх лісах вирубали всі молоді деревця і всі дороги усіяли пастками. Задоволений вжитими заходами, він з наближенням ворога поспіхом відступив до міста. Зараз він вважав, що значно більше користі принесе в Гаврі, де також необхідно буде копати траншеї. Жінка з так званих осіб легкої поведінки славилась своєю передчасною повнотою, через яку її прозвали пампушкою. Маленька, вся кругленька, немов налита жиром, з пухкими пальцями, перетягнутими в суглобах, наче низка сосисок, з лискучою і натягнутою шкірою, з неосяжними грудьми, що випиналися під сукнею, вона була все-таки апетитна і приваблива, і до неї багато хто залицявся. Так радувала око її свіжість. Обличчя її було схоже на рум'яне яблуко, на бутон півонії, що ось-ось розквітне. На ньому блищало двоє чудових чорних очей, відтінених довгими густими віями. А внизу – чарівний, маленький, вогкий ротик з білими блискучими зубками, створений для поцілунків. Крім того, вона, як казали, відзначалася ще багатьма неоціненними якостями. Як тільки її впізнали, між порядними жінками пробіг шепіт. Слова «Павія! Який сором!» були сказані так виразно, що пампушка підвела голову. Вона обвела своїх супутників таким задирливим і сміливим поглядом, що відразу ж запанувала цілковита тиша, і всі опустили очі, крім Луазо, який грайливо поглядав на неї. Незабаром проте розмова між трьома дамами поновилася. Присутність такого сорту особи несподівано зблизила, майже здружила їх. Чеснотливі дружини відчули потребу об'єднатися перед лицем цієї безсоромної, продажної істоти. Адже любов законна завжди ставиться згорда до своєї вільної сестри. троє чоловіків, яких в присутності Корнюде теж зближував інстинкт консерваторів, говорили про гроші, і в їхньому тоні відчувалося презирство до бідняків. Граф Юбер розповідав про шкоду, заподіяну йому прусаками, про великі збитки, пов'язані з крадіжкою худоби і загибеллю врожаю. Та в словах його чулася впевненість вельможі й мільйонера, для якого така втрата могла бути відчутною хіба лише один рік. Пан Карре Ламадон, цілком обізнаний зі справами у бавовняній промисловості, своєчасно постарався перевести в Англію 600 тисяч франків, запасний капіталець, збережений ним про всякий випадок. Що ж до Пуазо, то він примудрився продати французькому інтенданству весь запас дешевих вин, що зберігався в його погребах. І держава винна йому була величезну суму, яку він і сподівався одержати в Гаврі. Всі троє обмінювалися швидкими дружелюбними поглядами. Незважаючи на те, що всі вони займали різне становище в суспільстві, вони почували себе товаришами по багатству, членами великої франкмасонської ложі, що об'єднує всіх власників, всіх тих, у кого в кишенях дзвонить золото. Диліжанс рухався так повільно, що на 10-ту годину ранку не проїхав і 4 льє. Тричі чоловікам доводилося на підйомах сходити і йти пішки. Пасажири почали хвилюватися, бо снідати передбачалося в тоті, а тепер уже втратили всяку надію дістатись туди раніше ночі. Кожен визирав у вікно, сподіваючись побачити який-небудь придорожній шинок, як раптом карета застрягла в заметі, і на те, щоб визволити її звідти, пішло аж 2 години. Апетит посилювався, тривога зростала, а по дорозі не зустрічалося жодної харчевні, жодного шиночка, бо наближення просаків і відхід зголоднілих французьких військ нагнали страх на власників усіх торговельних закладів. Чоловіки бігали за провізією на ферми, що зустрічалися їм дорогою, але не могли купити там навіть хліба, бо недовірливі селяни приховували свої запаси, боячись зголоднілих солдатів, які силою відбирали все, що попадалось їм на очі. Коло 1-ї години дня Луазо заявив, що відчуває в шлунку зовсім вже нестерпну порожнечу. Всі давно вже страждали не менше за нього. Жорстокий голод, що все збільшувався, відбив усяку охоту до розмов. Час від часу хто-небудь з пасажирів починав позіхати. Майже одночасно з ним позіхав другий, і відповідно до свого характеру, вихованості, суспільного стану, кожний по черзі відкривав рот, хто голосно, хто беззвучно, швидко затуляючи рукою зяючий отвір, з якого йшла пара. Пампушка кілька разів нахилялась, ніби шукаючи щось під своїми спідницями. Та після хвилинного вагання вона поглядала на сусідів і знову спокійно випростовувалась. Обличчя в усіх були бліді й насуплені. Луазо запевняв, що заплатив би за маленький окорок 1000 франків. Його дружина зробила заперечливий рух, але потім заспокоїлась. Розмови про марно розтринькані гроші завжди завдавали їй справжньої муки. Вона навіть не розуміла жартів на цю тему. «А й справді, я ніби сам не свій», – промовив граф. «Як це я не подбав про їжу?» Кожен в думках дорікав собі за те саме. Проте у Корнюде виявилась ціла фляжка рому. Він запропонував її пасажирам. Всі холодно відмовились. Лише Луазо згодився випити один ковток і, повертаючи фляжку, подякував. «Але й добре ж! Гріє і заглушає голод!» Алкоголь привів його в хороший настрій. Він запропонував зробити так, як на судні, про яке співається в пісенці – з'їсти найжирнішого з мандрівників. Добровиховані особи були шоковані цим побічним натяком на пампушку. Панові Луазо не відповіли, тільки Корнюде всміхнувся. Черниці перестали бурмотіти молитви і, заховавши руки в широкі рукава, сиділи не рухаючись, уперто не підводячи очей і безумовно приймаючи як випробування послану їм небом муку. Нарешті, годині о третій, коли навкруги була безмежна рівнина без жодного села, пампушка швидко нагнулася і витягла з-під лавки великий кошик, покритий білою серветкою. Спочатку вона вийняла звідти фаянсову тарілочку і срібну чарочку, потім велику миску, де застигло в холодці двоє курчат, порізаних на шматки. У кошику видно було ще й інші смачні речі – пироги, фрукти, ласощі й інша провізія, приготовлена з таким розрахунком, щоб харчуватись 3 дні, не користуючись трактирною їжею. Поміж пакунків з провізією виглядали 4 шийки пляшок. Пампушка взяла крильце курчати і делікатно почала їсти, закушуючи маленькою булочкою, що зветься в Нормандії регенською. Всі погляди були скеровані на неї. Скоро в кареті рознісся апетитний запах, від якого роздувалися ніздрі. В роті з'являлася слина і нестерпно зводило щелепи біля вух. Презирство дам до цієї дівки переросло в лютість, в шалене бажання вбити її або викинути геть з деліжанса в сніг разом з її чарочкою, кошиком і провізією. Але Луазо пожирав очима миску з курчатами. Він сказав: «Оце розумно! Мадам передбачливіша за нас. Є люди, які завжди про все подумають». Вона обернулась до нього. «Чи не бажаєте, пане? Не так-то легко поспати з самого ранку». Луазо вклонився. «Слово честі, я не відмовлюсь. Я вже не витримую. На війні, як на війні. Чи не так, мадам?» І глянувши навколо себе, він додав: «В такі часи дуже приємно зустріти людину, яка може тобі допомогти». Він розгорнув на колінах газету, щоб не забруднити штани. Кінчиком ножа, який завжди лежав у нього в кишені, зачепив курячу ніжку всю в холодці і, відриваючи зубами шматки, почав жувати з таким неприхованим задоволенням, що по всій кареті покотилось важке зітхання. Тоді пампушка скромним і лагідним голосом запропонувала черницям розділити з нею трапезу. Обидві негайно згодились і, не підводячи очей, пробурмотівши якусь подяку, почали швидко їсти. Корнюде теж не відмовився від угощення сусідки, і всі вони разом з черницями утворили щось подібне до столика, порозстелювавши на колінах газети. Роти безперервно розтулялись і затулялись, шалено жували, уминали, поглинали. Луазо у своєму кутку трудився щосили і пошепки вмовляв дружину наслідувати його приклад. Вона довго опиралася, але потім, відчувши спазм у шлунку, здалася. Тоді чоловік у витончених виразах спитав у чарівної супутниці, чи не дозволить вона запропонувати маленький шматочок пані Луазо. Пампушка відповіла: «Та звичайно, пане», і, люб'язно посміхаючись, простягла миску. Коли відкупорили першу пляшку бордо, сталося маленьке замішання, був тільки один бокал. Його почали передавати одне одному, витираючи кожен раз. Тільки Корнюде, як галантний кавалер, доторкнувся губами до того місця, яке було ще вогким від губ сусідки. Граф і графиня де Бревіль, так само як і подружжя Карела Мадон, оточені людьми, які так жалібно їли, задихаючись від пахощів, відчували ті страшенні муки, які дістали назву Танталових. Раптом юна дружина фабриканта так важко зітхнула, що всі обернулись. Вона зблідла, як сніг, що лежав на полях, очі її заплющились, голова схилилась, вона знепритомніла. Всі розгубились, але старша з черниць, підтримуючи голову хворої, піднесла до її губ бокал пампушки і примусила проковтнути кілька крапель вина. Гарненька дама поворухнулась, розплющила очі, посміхнулась і завмираючим голосом промовила, що тепер їй зовсім добре. Але щоб непритомність більше не повторилась, черниця примусила її випити повну склянку бордо, додавши: «Це не інакше, як від голоду». Тоді пампушка, червоніючи й ніяковіючи, пробелькотіла, звертаючись до чотирьох супутників, які все ще продовжували постати: «Господи, та я ж просто не наважувалася запропонувати вам. Будь ласка, прошу вас». Вона замовкла, боячись почути образливу відмову. Луазо взяв слово. «Ей Богу! В таких випадках всі люди – браття і мусять допомагати одне одному. Та ну, бо пані, без церемоній, насолоджуйтесь. Що там і говорити? Нам, можливо, і на ніч не вдасться знайти притулку. За такої їзди ми доберемося до Тота не раніше, ніж завтра о півдні». Але всі вагались. Ніхто не наважувався взяти на себе відповідальність за згоду. Нарешті граф розв'язав питання. Він обернувся до зняковілої товстухи і, прибравши позу вельможі, сказав: «Ми з вдячністю приймаємо вашу пропозицію, мадам». Важкий був лише перший крок. Але коли Рубікон було перейдено, всі покинули церемонії. Кошик був спустошений. В ньому, крім курчат, був ще паштет з печінки, паштет з жайворонків, шматок копченого язика, красенські груші, понлевекський сир, печиво і повна банка маринованих корнішонів і цибулі. Бо пампушка, як більшість жінок, дуже любила все гостре. Не можна було їсти провізію цієї дівчини і не розмовляти з нею. Тим-то почалася бесіда, спочатку дещо стримана, але потім все більш невимушена, бо пампушка поводилась напрочуд добре. Графиня Дебревіль і пані Каррела Мадон, що мали певний світський такт, стали витончено люб'язними. Особливо графиня виявляла привітну поблажливість високопоставленої дами, яку не може скомпрометувати ніяке знайомство. Вона була просто чарівна. Але дужа пані Луазо, наділена душею жандарма, лишалася неприступною. Вона говорила мало, затаїла багато. Розмова поточилася, звичайно, про війну. Розповідали про жорстокість прусаків, про хоробрість французів. Ці люди, що рятувались від ворога втечею, віддавали належне мужності солдатів. Незабаром заговорили про особисті пригоди, і пампушка з щирим хвилюванням, з тим запалом, який виявляють іноді такі дівчата, висловлюючи свої безпосередні пориви, розповіла, чому вона поїхала з Руана. «Спочатку я думала, що можу лишитися», – сказала вона. «У мене було повно запасів, і я вважала, що краще вже прогодувати кількох солдатів, аніж їхати хто зна куди. Та коли я побачила цих просаків, я вже не могла опанувати себе. Все в мені так і переверталося від злості. Я проплакала цілий день від сорому. Ех, коли б я була мужчиною, я б їм показала. Я дивилася на них з віконця, на цих товстих кабанів у гостроверхих касках. І моя покоївка тримала мене за руки, щоб я не повикидала їм на голову всі меблі. Потім вони з'явилися до мене на постій, і я першому ж учепилася в горлянку. Задушити німця не важче, ніж будь-кого іншого. Я б його порішила, якби тільки мене не відтягли за волосся. Після цього мені довелося ховатися. А тільки натрапилася нагода, я виїхала. І ось я тут». Її багато вихваляли. Вона виросла в очах своїх супутників, які не виявляли такої відваги. Корнюде слухав її зі схвальною прихильною усмішкою апостола. Так священник слухає побожну людину, що славить Бога, бо довгобороді демократи стали такими ж монополістами у справах патріотизму, як люди, що носять сутану в питаннях релігії. Він, у свою чергу, заговорив доктринерським тоном, з пафосом, якого він навчився з прокламацій, що їх щоденно розклеював по стінах, і закінчив красномовною тирадою, беззастережно розбивши негідника Багенде, тобто Наполеона III. Але пампушка відразу ж розгнівалась, бо була бонапартисткою. Вона почервоніла, як вишня, і, заїкаючись від обурення, сказала: – Хотілося б мені побачити вас на його місці. Ох, цікаво було б нічого сказати. Адже це ви, такі як ви, його зрадили. Якби Францію керували такі гультяї, як ви, тільки й лишалося б, що тікати геть. Корнюде зберігав байдужість, посміхався презирливо і згорда, але почувалося, що зараз справа дійде до сварки. Тут втрутився граф і на силу заспокоїв розгнівану дівчину, авторитетно заявивши, що всякі щирі переконання слід поважати. Водночас графиня і дружина фабриканта, що почували, як і всі люди привілейованого класу, несвідому ненависть до республіки і властиво всім жінкам інстинктивну пристрасть до мішурних і деспотичних урядів, відчули мимовільну симпатію до цієї повії, яка поводилася з такою гідністю і висловлювала почуття, такі схожі з їх власними. Кошик спорожнів. У десятьох його спустошили без великих зусиль і тільки пошкодували, що він не досить великий. Розмова точилася ще деякий час, хоча й стала менш жвавою після того, як покінчили з їжею. Сутеніло. Темрява поступово густішала. Холод, завжди дошкульніший під час травлення, примушував пампушку тремтіти, незважаючи на її повноту. Тоді пані Дебревіль запропонувала їй свою грілку, в яку вже кілька разів зранку підкидала вугілля. Та відразу ж прийняла пропозицію, бо ноги в неї зовсім змерзли. Пані Каррела Мадон і Луазо віддали свої грілки черницям. Кучер засвітив ліхтарі. Вони осяяли яскравим світлом хмарку пари, що коливалась над спітнілими крупами коней. І сніг по краях шляху, пелена якого ніби розгорталась у рухливих відблисках вогнів. Всередині карети вже нічого не можна було розрізнити. Але раптом пампушка і Корнюде заворушились, і панові Луазо, який вдивлявся в темряву, здалося, що довгобородий Корнюде рвучко відхилився, одержавши беззвучного, але відчутного такий стусана. Попереду, на дорозі, помітили вогники. Це було селище Тот. Їхали вже 11 годин, а якщо додати сюди 2 години, витрачені на 4 зупинки та на те, щоб погодувати коней вівсом і дати їм відпочити, виходило 13. Деліжанс в'їхав у село і зупинився біля торговельного готелю. Дверцята відчинилися, і раптом усі пасажири здригнулися, почувши добре знайомий звук, брящання шаблі, що волочились по землі. І відразу ж різкий голос щось прокричав по-німецькому. Незважаючи на те, що деліжанс стояв, ніхто в ньому не рушив з місця, наче всі боялися, що якщо тільки вони вийдуть, їх одразу ж уб'ють. Тоді з'явився кучер з ліхтарем і раптом освітив до самої глибини карети 2 ряди переляканих облич з роззявленими ротами й витріщеними від здивування і жаху очима. Поруч з кучером яскраво освітлений стояв німецький офіцер. Високий, молодий чоловік, надзвичайно тонкий, білявий, затягнутий у мундир, як панночка в корсет. Плоский лаковий кашкет, одягнутий на бакир, надавав йому схожості з розсильником з англійського готелю. Непомірно довгі прямі вуса, що стоншувалися з обох боків і закінчувалися одною єдиною білявою волосиною, такою тонкою, що кінця її не було видно, ніби давили на край його рота, відтягуючи донизу щоки й куточки губ. Він запропонував мандрівникам вийти, різко звернувшись до них французькою мовою з ельзаським акцентом. «Чи не завхотно вам филісти, панофе?» Першими скорилися 2 черниці. З покірливістю святих дів, що звикли до послуху. Потім показалися граф з графинею. За ними фабрикант і його дружина. Далі Луазо, який підштовхував свою здоровенну половину. Спускаючись, Луазо сказав офіцерові, скоріше з обережності, ніж щемності, «Добрий день, пане!» Офіцер із зухвалістю всевладної людини глянув на нього і нічого не відповів. Пампушка й Корнюде, хоча й сиділи найближче до дверцят, вийшли останніми, суворі й гордовиті перед лицем ворога. Товстуха намагалася опанувати себе і бути спокійною. Демократ трагічним рухом смикав свою довгу рудувату бороду. Вони намагалися зберігати гідність, розуміючи, що під час таких зустрічей кожен почасти є представником рідної країни, і обидва були однаково обурені покладливістю своїх супутників, причому пампушка хотіла показати себе більш гордою, ніж її сусідки, порядні жінки, а Корнюде, розуміючи, що повинен давати приклад, продовжував, як і раніше, усім своїм виглядом підкреслювати ту місію опору, яку він почав з перекопування доріг. Усі увійшли в простору кухню трактиру. І німець зажадав, щоб йому передали підписаний комендантом Руана дозвіл на виїзд, де були перелічені імена, прикмети і фах кожного з подорожніх. Він довго розглядав усіх, порівнюючи їх з тим, що було про них написано. Потім він різко сказав «Гаразд!» і зник. Усі зітхнули з полегкістю. Голод ще давався в знаки. Замовили вечерю. На те, щоб приготувати її, пішло з півгодини. Поки дві служниці ретельно займалися куховарством, мандрівники пішли оглянути свої кімнати, що були розташовані вздовж довгого коридора, який впирався у скляні двері з промовистим номером. Коли нарешті почали сідати за стіл, з'явився сам хазяїн трактиру. Це був старий торговець кіньми, астматичний товстун, у горлі якого безперестанно свистіло, клекотіло і співуче переливалося мокротиння. Він успадкував від батька прізвище Фоланві. Він спитав: «Хто тут мадмуазель Елізабет Руссє?» Пампушка здригнулася й обернулась. «Це я». «Мадмуазель, пруський офіцер хоче негайно поговорити з вами». «Зі мною?» «Так, якщо ви дійсно мадмуазель Елізабет Руссє». Вона зніяковіла, якусь мить подумала і рішуче заявила: «Може й так, але я не піду». Навкруги всі заворушились, засперечались, кожен дошукувався причини такого наказу. Підійшов граф. «Ви не праві, мадам. Ваша відмова може привести до серйозних наслідків. Ніколи не треба суперечити людям сильнішим за нас. Це запрошення, безумовно, не являє ніякої небезпеки. Мабуть, забули виконати якусь формальність». Всі приєдналися до графа. Просили, умовляли, наполягали. І нарешті переконали її. Адже кожен побоювався ускладнень, які могли б виникнути внаслідок такого нерозсудливого вчинку. Кінець кінцем вона сказала: «Гаразд, але роблю я це тільки заради вас». Графиня потиснула їй руку: «І ми вам за це такі вдячні». Пампушка вийшла. На неї чекали, щоб сісти до столу. Кучен жалкував, що замість цієї нестриманої, запальної дівчини не запросили його, і в думках підготовляв усілякі банальні фрази на випадок, якщо і він буде викликаний. Але хвилин через 10 пампушка повернулась уся червона, задихаючись, не тямлячи себе від роздратування. Вона бурмотіла: «Ах, негідник, негідник!» Усі кинулися до неї, щоб довідатись про те, що сталося. Але вона не сказала ні слова, а коли граф почав наполягати, відповіла з величною гідністю: «Ні, це вас не стосується, я не можу сказати». Тоді всі посідали круг великої миски, від якої йшов запах капусти. Незважаючи на цей переполох, вечеря проходила весело. Сидр був добрий, і подружжя Луазо, а також черниці, пили його з ощадливості. Інші замовили вино. Корнюде зажадав пива. У нього була своя власна манера відкупорювати пляшку, так, щоб пиво шумувало, розглядати його, нахиляючи й підносячи склянку до лампи, щоб краще оцінити колір. Коли він пив, його густа борода, що набула за довгий час кольору його улюбленого напою, ніби тріпотіла від ніжності. Погляд скошувався, щоб не губити з очей склянку. І здавалося, що він виконує те єдине призначення, заради якого й народився на світ. У думці він ніби намагався зблизити і сполучити обидві великі пристрасті, що заповнювали все його життя – пиво і революцію. І безсумнівно, він не міг пити одне, не думаючи про другу. Подружжя Фланві їло, сидячи край стола. Чоловік пихтів, як старий локомотив, і в грудях його так лекотіло, що він не міг розмовляти за їжею. Зате дружина його не мовчала й хвилини. Вона розповідала про всі свої враження від приходу прусаків, про те, що вони робили, що казали. Вона ненавиділа їх насамперед тому, що вони коштували їй чимало грошей, а також тому, що в неї було два сини в армії. Зверталась вона переважно до графині, бо їй приємно було розмовляти з такою благородною дамою. Розповідаючи щонебудь дражливе, вона знижувала голос, а чоловік час від часу перепиняв її. «А чи не краще тобі помовчати, пані Фоланві?» Але вона не звертала на нього ніякої уваги і продовжувала. «Еге, пані, ці люди тільки те й роблять, що їдять картоплю з свининою та свинину з картоплею. І не вірте, будь ласка, що вони охайні. Зовсім ні. Вони, вибачайте на слові, паскудять скрізь. А подивилися б ви тільки, як вони цілими годинами, цілими днями виробляють свої вправи, зберуться всі у полі і марш уперед, марш назад, розворот туди, розворот сюди. Краще б вони землю орали в себе на батьківщині, чи дороги прокладали б так. Та де там, пані? З цих військових ніхто користі не бачить. І нащо цей бідолашний народ годує їх, коли вони тільки того й навчаються, щоб людей убивати? Я стара темна жінка, що й казати, а коли подивлюсь, як вони, себе не жаліючи, топчуться зранку до ночі, завжди думаю, от є ж люди, які роблять усякі відкриття, щоб принести користь, а навіщо потрібні такі, що з шкури лізуть, аби тільки шкодити? Та й справді, хіба це не мерзота забивати людей? Хто б вони не були? Прусаки, англійці, поляки чи французи? Якщо мстиш кому-небудь, хто тебе образив, за це карають. Отже, це погано. А коли синів наших знищують як дичину з рушниць, виходить, це добре. Адже тому, хто знищить більше людей, дають ордени. Ні, знаєте, ніяк я цього не збагну. Корнюде голосно сказав. Війна – варварство, коли нападають на мирного сусіду. Але це священний обов'язок, коли захищають вітчизну. Стара схилила голову. Так, коли захищаються, інша справа. Та чи не краще було б перебити всіх королів, які затівають війни заради своєї втіхи? Погляд Корнюде спалахнув. «Браво, громадянко!» – вигукнув він. Пан Карреламадон глибоко замислився. Хоч він і схилявся перед відомими полководцями, здоровий розум старої селянки примусив його задуматися, яку користь могли б дати країні стільки гулящих тепер і отже руїнницьких робочих рук, коли б застосувати їх для великих промислових робіт, на завершення яких потрібні будуть століття. А Луазо, піднявшись з свого місця, підсів до господаря і пошепки заговорив з ним. Товстун реготався, кашляв, відхаркувався. Його товстий живіт весело підскакував від жартів сусіди. І трактирщик тут же закупив у Луазо 6 бочок бордо на весну, коли прусаки підуть. Тільки-но закінчилася вечеря, як усі, бувши дуже втомлені, пішли спати. Тим часом Луазо, який вже встиг дещо помітити, поклав у ліжко свою дружину, а сам почав припадати до замкової щілини то оком, то вухом, щоб, як він казав, збагнути таємниці коридора. Приблизно через годину він почув якесь шарудіння, швидко подивився і побачив пампушку, яка здавалася ще пишнішою у блакитному кашеміровому пенюарі, оздобленому білим мереживом. Вона тримала свічник і йшла до багатозначного номера в кінці коридора. Але десь поруч відчинилися інші двері, і коли пампушка через кілька хвилин верталася, за нею йшов Корнюде в підтяжках. Вони говорили пошепки, потім зупинились. Мабуть, пампушка рішуче захищала доступ у свою кімнату. Луазо, на жаль, не розбирав слів, але наприкінці, коли вони підвищили голос, йому пощастило розібрати кілька речень. Корнюде гаряче наполягав. Він казав: «Послухайте, це ж безглуздо. Чи це вам так тяжко?» Вона була явно обурена. «Ні, дорогий мій, бувають випадки, коли це неприпустимо. А тут це був би просто сором». Він, мабуть, не зрозумів і спитав, чому. Тоді вона остаточно розсердилась і ще більш підвищила голос. «Чому? Ви не розумієте, чому? Коли в будинку просаки, і навіть, може, в сусідній кімнаті?» Він замовк. Ця патріотична соромливість повії, яка не дозволяє пестити себе поблизу ворога, мабуть, збудила в його серці ослабле почуття власної гідності, бо він тільки поцілував її і крадькома повернувся до своєї кімнати. Луазо, що дуже розпалився, відійшов від щілини, зробив антраша, надів нічний ковпак, підняв край ковдри, під якою спочивав твердий кістяк його подруги, і, розбудивши її поцілунком, прошепотів: «Ти мене кохаєш, серденько?» Потім усе в домі стихло. Та скоро, невідомо звідки, можливо, з льоху, а може, з горища, почулося могутнє, одноманітне, розмірене хропіння, глухий і протяжний гул, ніби дрижала від кипіння покришка на паровому казані. Це спав пан Фоланві. Вирішено було рушати другого дня о 8 годині ранку, а тому на цей час усі зібралися в кухні. Проте карета, брезентова покрівля якої вкрилася сніговою шапкою, самотньо височила серед двору, без коней і кучера. Даремно шукала його в стайні, на сіннику, в сараї. Тоді чоловіки вирішили дослідити місцевість і вийшли. Вони опинилися на площі, в одному кінці якої стояла церква, а по боках – два ряди низеньких хаток, де виднілися пруські солдати. Перший, якого вони помітили, чистив картоплю. Другий, трохи далі, мив підлогу в перукарні. Третій, що заріс бородою по самісінькі очі, цілував немовля, що плакало, і колисав його на колінах, щоб заспокоїти. Товсті селянки, чиї чоловіки були в діючій армії, на мигах показували своїм слухняним переможцям роботу, яку ті мали зробити: нарубати дров, засипати суп, змолоти кофе. Один з них навіть прав білизну своєї хазяйки, дряхлої й немічної старої. Здивований граф звернувся запитанням до паламаря, який вийшов з хати священника. Старий церковний щур відповів йому: «Ці не злі, це, кажуть, не прусаки. Вони звідкилясь далі, не знаю тільки звідки. У всіх них на батьківщині лишилися жінки й діти. Їм якраз війна й не потрібна. Мабуть, і в них так само плачуть за чоловіками. Ця війна для них таке саме лихо, як і для нас. Тут поки що дуже скаржитися не доводиться, бо вони зла не роблять і працюють, як у себе вдома. Що не кажіть, пане, бідняки повинні допомагати одне одному, адже війну затівають багатії». Корнюде, обурений сердечною згодою, що встановилась між переможцями і переможеними, пішов, вважаючи за краще замкнутися в трактирі. Луазо жартував: «Вони сприяють розмноженню!» Пан Карре Ламадон заперечив серйозно: –